plusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 marca. Przed chwilą minęła 19. A zatem czas na serwis Trójki. Krzysztof Zyblewski. Minister klimatu apeluje do polskich europarlamentarzystów o solidarne zablokowanie dyrektywy metanowej. Ranny polski wolontariusz zmarł w szpitalu w ukraińskim Dnieprze. Węgry ratyfikowały przyjęcie Finlandii do NATO. Do solidarnego zablokowania dyrektywy metanowej wezwała polskich europarlamentarzystów minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Wprowadzenie dokumentu skutkowałoby wysokimi karami dla nawet 2/3 kopalń polskiej grupy górniczej. Spotykamy się w Bogdance, której ta dyrektywa nie objęłaby, ale jest to dokument szkodliwy dla całego sektora górniczego, mówiła minister Anna Moskwa. Jeżeli mówimy o szkodliwości tego dokumentu, tej opłaty dla jednej, dwóch, trzech, czterech kopalni w Polsce, de facto jest to szkodliwość dla całej branży. Bo to jest kwestia nieprzestrzegania umowy społecznej, nieprzestrzegania tych porozumień, które na poziomie unijnym mamy. To jest ignorowanie głosu całej branży i wielu lat, które poświęciliśmy na dialog społeczny, a ten dialog to jest zaangażowanie obu stron. Dyrektywa metanowa była procedowana w ubiegłym roku na poziomie ministrów do spraw energii. W kwietniu projektem zajmą się komisje w Parlamencie Europejskim. Przebywający w szpitalu w Dnieprze polski wolontariusz, który dostarczał pomoc walczącej Ukrainie, zmarł w wyniku odniesionych ran, poinformowała inicjatywa Nehemiasz. A polski obywatel od jesieni ubiegłego roku jeździł z darami dla Ukraińców. Był m.in. w Irpieniu, Fastowie, Zaporożu i w Doniecku. 10 dni temu transport humanitarny, z którym jechał razem z innym wolontariuszem z Poznania, został ostrzelany przez Rosjan w pobliżu Konstantynówki. Drugi z rannych Polaków jest w polskim szpitalu, wraca do zdrowia. Spada liczba kierowców złapanych na przekraczaniu prędkości. Główna Inspekcja Transportu Drogowego opublikowała statystyki dotyczące pierwszego kwartału tego roku. Aleksander Przoniak. Według danych Głównej Inspekcji Transportu Drogowego od początku stycznia do 26 marca zanotowano ponad 160 tysięcy tego rodzaju wykroczeń. Szef GITD Alvin Gajadur powiedział, że jest to spadek o 25% w porównaniu do analogicznego okresu z 2022 roku. Zmniejszyła się także liczba najbardziej drastycznych wykroczeń dotyczących przekroczenia prędkości. Również blisko 40% spadła liczba tych drastycznych przekroczeń o ponad 50% kilometrów w obszarze zabudowanym. Alvin Gajadur wskazał, że za mniejszą liczbą wykroczeń stoją przede wszystkim zaostrzone przepisy i wyższe kary za tego rodzaju wykroczenia. Skutecznie powstrzymało niektórych kierowców przed brawurową, niebezpieczną, piracką jazdą. GIDT dysponuje fotoradarami, które mierzą prędkość, a także urządzeniami do odcinkowego pomiaru prędkości. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Węgierskie Zgromadzenie Narodowe ratyfikowało umowę o rozszerzeniu NATO o Finlandię. Zagłosowało 182 deputowanych, 6 było przeciw. Nie wiadomo, kiedy odbędzie się podobne głosowanie w sprawie Szwecji. Węgry są jednym z dwóch krajów sojuszu obok Turcji, które nie wyraziły pełnej zgody na rozszerzenie NATO o kraje skandynawskie. Do końca roku Włochy uniezależnią się od rosyjskiego gazu. To 12 miesięcy wcześniej niż zakładano, poinformował o tym włoski minister rozwoju gospodarczego z Rzymu Piotr Kowalczuk. Przed wybuchem wojny na Ukrainie Włochy importowały z Rosji 40% swego zapotrzebowania na gaz, wynoszącego około 70 miliardów metrów sześciennych rocznie. Poprzedni rząd Mario Draghiego dzięki dywersyfikacji dostaw zredukował tę zależność do 25%. W tej chwili dzięki działaniom rządu Giorgi Meloni rosyjski metan stanowi 15% importu. Włochy będą mogły w tym roku całkowicie zrezygnować ze sprowadzania gazu z Rosji dzięki zakupowi dwóch ogromnych statków regazyfikacyjnych. Jeden stoi już na redzie portu w Piombino w Toskanii i zacznie działać w maju, a drugi zacumuje w Rawennie. Poza tym Włochy znacznie zwiększą import metanu z Algierii i Azerbejdżanu. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Już w sobotę rozpocznie się seria koncertów, które uhonorują 90. rocznicę urodzin Krzysztofa Pendereckiego. Wydarzenia muzyczne w Atenach, w hiszpańskich Barcelonie, Alicante i Madrycie od kwietnia do końca listopada współorganizuje Instytut Adama Mickiewicza. Koncerty rozpoczyna Symfonia Warszawia, której Krzysztof Penderecki był pierwszym dyrektorem. 1 kwietnia orkiestra zagra w Atenach, zapowiada jej obecny dyrektor Janusz Marynowski. gdzie w Megalonie zagramy m.in. drugą symfonię wigilijną Krzysztofa Pendereckiego, wielkie dzieło. Dyrygować będzie nasz pierwszy gościnny dyrygent Aleksander Markowicz. Później w kwietniu, troszkę później, wyjeżdżamy do Hiszpanii na 4 koncerty, gdzie też wybrzmią utwory Krzysztofa Pendereckiego w połączeniu z utworami Ludwika van Beethovena. I to jest fantastyczne połączenie dwóch gigantów muzyki, dwóch gigantów kompozycji. Serię wydarzeń związanych z obchodami rocznicy urodzin Krzysztofa Pendereckiego zakończy 26 listopada koncert w Tel Awiwie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 19:00 sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Za niecałe 2 godziny pierwszy gwizdek sędziego na PGE Narodowym. Nasi piłkarze grają z Albanią w kolejnym spotkaniu eliminacji Euro 2024. Ten mecz będzie oglądał i relacjonował na naszej antenie Mateusz Czwarianka. Halo Mateusz, o co dziś gramy poza 3 punktami? Dzień dobry. No, gramy o zaufanie kibiców i piłkarze grają o swoją przyszłość w kadrze. Drugiego taksowego meczu jak ten z Czechami ani fani nie zaakceptują, ani nie zaakceptuje selekcjoner Fernando Santos. Portugalczyk już zresztą udowodnił, że nie ma sentymentów, odstawiając od kadry na przykład Grzegorza Krychowiaka. Dzisiejszy mecz z Albanią dla niektórych piłkarzy może być więc ostatnim za kadencji Santosza. Miejmy nadzieję jednak, że tak źle jak w Pradze nie będzie. Na pewno nasi piłkarze po takim zimnym prysznicu nie pozwolą już sobie na brak koncentracji. Do tego może zadziałać magia narodowego, który jeszcze niedawno był twierdzą nie do zdobycia. To tu Polacy wygrywali ważne mecze, jak chociażby ten ostatni z Albanią 4-1, który zapewnił nam miejsce barażowe w eliminacjach do ostatniego mundialu w Katarze. No, liczymy dziś również na podobny wynik. Dziękuję, to była relacja Mateusza Warianki. Na kolejne zapraszam po 20:45, wtedy rozpocznie się mecz Polska-Albania. I niech dobrym omenem będzie wynik spotkań młodzieżowych tych reprezentacji. To był mecz drużyn do lat 21, mecz towarzyski rozegrany w Belek w Turcji. Nasi młodzi piłkarze wyszli z niego zwycięsko, było 2-0 po golach Mateusza Musiałowskiego i Szymona Włodarczyka. Zostajemy przy piłce. FIFA sięgnie głębiej do kieszeni. Międzynarodowa Federacja Piłkarska zapłaci klubom za udział piłkarzy na 2 kolejnych mundialach w sumie po 355 milionów dolarów. To wzrost rekompensaty o blisko 70% w porównaniu do mistrzostw Rosji i Katarze. Klubowe lobby zadziałało zatem skutecznie. Na ile skutecznie zagrają tego wieczora i tej nocy nasi tenisiści? Magda Linette wyjdzie na kort w Miami koło 20 i zagra o ćwierćfinał tego turnieju z Amerykanką Jessicą Pegulą. Hubert Hurkacz koło 23 powinien rozpocząć spotkanie o tę samą stawkę z niżej notowanym Francuzem Adrianem Manarino. Rywalka Linette jest rozstawiona na Florydzie z trójką. To jeszcze 2 wydarzenia na żywo. Trwa pierwszy mecz o 3. miejsce w hokejowej ekstralidze. Krakowia na własnym lodowisku mierzy się z Unią Oświęcim. Już sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Mamy 2-1 prowadzenie Krakowi w 15 minucie drugiej tercji. Z kolei w siatkarskiej Tauron Lidze Pań Wolej Wrocław wygrał 2 pierwsze sety z Pałacem Bydgoszcz. Trzeci się kończy, w trzecim też Wolej prowadził dosyć wyraźnie i właśnie przed chwilą siatkarki z Wrocławia domknęły ten mecz, wygrały tę partię 25-22 i całe spotkanie 3-0 w setach. Dach PGE Stadionu Narodowego też został domknięty, właśnie się dowiedzieliśmy, więc to może też przy zmianie pogody, przy powrocie zimy, informacja, myślę, jak znalazł. No oczywiście. I dobry prognostyk. Omen. Wieczorem i nocą pochmurno będzie, przelotnie padał śnieg i deszcz ze śniegiem, najmocniej popada na południowym wschodzie. Drogi mogą być śliskie, będzie od minus 8 stopni na Podhalu, minus 3 w centrum do minus 1 na wybrzeżu. A jutro pochmurno będzie, przelotnie padał śnieg, na krańcach północno-zachodnich również deszcz ze śniegiem, na wschodzie i na południowym wschodzie możliwe burze, a w Tatrach spadnie do 10 cm śniegu. Silniej powieje, wysoko w górach nawet do 100 km na godzinę. Tam możliwe zawieje i zamiecie śnieżne. W pozostałych regionach nad morzem wiatr w porywach do 85 km na godzinę, umiarkowany i dość silny. Jutro od minus 3 stopni na Pogórzu, w większości regionów od minus 1 do plus 3 stopni, a najwyższa temperatura do plus 6 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program Trzeci. Już za chwilę w tonacji Trójki, Marek Chorodniczy i Rafał Porzeziński, a my kończymy poniedziałkowe Zapraszamy. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Dziękujemy za spotkanie i do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. nif.gov.pl w zakładce OPP.

24 marca 2023 roku świat odetchnął z ulgą, a potem z zachwytem, bo to 15. płyta grupy Depeche Mode jest już do odsłuchania w całości, a już niebawem będziemy mogli słuchać jej na żywo podczas koncertów w Polsce. Bardzo Państwa witamy w trzeciej fali wraz z Elżbietą Malinowską, która realizuje to nasze spotkanie, Markiem Pawlukiewiczem, który wspiera oczywiście z Markiem Chorodniczym, którego uśmiech od ucha do ucha mówi: to jest super płyta. No i ja się też kłaniam, Rafał Porzeziński. Dobry Porzeziński. No już chciałem cię przedstawić, a ty już coś sam przedstawiłeś. A się cię ubiegłem, dlatego że ja bym chciał, żebyś ty przedstawił tę płytę, dlatego że twój tekst w tygodniku TVP jest wstrząsająco dobry, dogłębny i taki symboliczny. Jesteś bardzo uprzejmy. I nosi super tytuł Ze śmiercią im do twarzy i rzeczywiście tak jest. Drobna trawestacja kultowego filmu z Bruce'em Willisem i innymi kilkoma co najmniej świetnymi aktorkami. I no cóż, ja gdybym miał typować kolejny singiel zespołu Depeche Mode z tej płyty, to byłby to ten utwór. Myślę, że ma taką energię niesamowitą, zupełnie charakterystyczną dla tego zespołu. Jeszcze z lat 80., ale wyprodukowany jest ten utwór bardzo współcześnie. Mm-hmm. I niesie faktycznie niesamowicie zupełnie do przodu. Myślę, że ma potencjał, choć nie jest to płyta naszpikowana przebojami. To są raczej bardzo refleksyjne, bardzo dobre, bardzo dobrze skomponowane utwory. I z tej płyty oczywiście bardzo się cieszę. Naturalnie, że tak. Trzy główne uczucia oprócz radości w takim razie, jakie w tobie zagościły zaraz po wysłuchaniu pierwszym. Powiedzmy. Na pewno refleksja, no bo to są utwory bardzo refleksyjne, bardzo silne piętno, jak sądzę, wywarła śmierć Andy'ego Fletchera na pozostałych członkach zespołu, mimo że płyta była zaplanowana w tym kształcie, zanim jeszcze ten tragiczny fakt miał miejsce. Prorocy w jakimś sensie. A że temat śmierci jest mi niezwykle bliski w tym sensie, że jestem zainteresowany faktem, że popkultura dosyć mocno wypycha go. Śmierć nie istnieje. Jest z jednej strony nadprodukowana w filmach rozmaitych w takim dużym cudzysłowie, natomiast jeżeli chodzi o tą realną, prawdziwą śmierć, nie ma popkultura wielkiej ochoty na to, żeby podejmować dobrą, systematyczną refleksję na temat odchodzenia, dojrzałego odchodzenia, etc. No, śmierć musi być w kostiumie prześmiewczym. Dziś Marek wcale nie w prześmiewczym t-shircie z Memento Mori, z takiej klasycznej frontowej kolekcji, która już dawno niestety zniknęła ze sklepów, no ale dziś pasuje. Wrzucimy potem zdjęcie na te fanpage'e twoje. No ależ spróbujemy może tak. Dobrze, to zostawmy na razie poważne tematy i przejdźmy do zabobonów, bo z płyty pod tym tytułem utwór, który dzisiaj zabrzmi, jest jednym z największych hitów formacji, która nieraz już u nas brzmiała i do której miłość wyznawałem tutaj publicznie. Suzy Shooks, wspaniała, fenomenalna, niezwykła i jej Kiss Them For Me z płyty Zabobon. Let's ostry charakter, takiż makijaż Suzy Siuks. 23 miejsce na liście Billboardu, to jak na nich to w ogóle naprawdę bardzo wysoko, bo trzeba przyznać, że to nie była grupa, która słynęła z przebojów. Słynęła z nastroju, z klimatu. To był jedyny wielki hit Suzy and the Banshees. I szczerze mówiąc, w tej popowej... No, Peekaboo jeszcze. Tak, Peekaboo, może rację. Ale to był taki utwór i w ogóle cała konwencja płyty Superstition bardzo mi pasowała. Mm-hmm. Bo to jest taki bardziej popowa odsłona tego zespołu. Ale ona cygański taki trochę pop. Od początku do końca jest świetna i ten utwór, który rozpoczyna płytę Superstition, no, jest to jeden z moich ulubionych początków płyt. Mm-hmm. Tak, akurat z 1991 roku. Smaczne. A teraz przytniemy. Teraz przetniemy, dlatego że przed nami kobieta i to kobieta z Wydm. To jest zespół poboczny, właściwie projekt Błażeja Króla i Iwony Król, ale także Mateusza Rychlińskiego z zespołu Kristen. Projekt, to jest dobre słowo w tym przypadku, projekt, bo ta płyta się ukazała, ona zrobiła bardzo dużo szumu, chociaż jest bardzo niekomercyjna, bardzo ciekawa i bardzo mocno moim zdaniem nawiązuje do właśnie zimnej fali, do art rocka lat 80. Ten utwór nie jest najmniej komercyjny, najmniej chyba jest taki utwór, który nosi tytuł Strasz Mnie. Bardzo Państwu polecam, żeby go posłuchać. Strasz Mnie. Wspaniały. Po północy. Ale teraz będziemy słuchali utworu nie mniej interesującego, intrygującego. To jest utwór pod tytułem Przeciął. 2017 rok. Kobieta z Wydm. Czy czyli pasują. W trzeciej fali też wolimy pod włos, natomiast chcę uprzedzić wszystkich tych, którzy nad morze jeżdżą rzadko. Po wydmach nie łazimy. Jeśli państwo już muszą koniecznie w tym kierunku ruszyć, to proszę zatrzymać się w drodze z Międzyzdrojów do Wisełki w połowie drogi i skręcić w las. Jedziemy nad morze, przepiękne widoki, śliczny klif. Nigdy tego nie zapomnicie, będziecie wdzięczni. Pojedźcie, kochani. A w 1980 roku pod włos zdecydowanie grał zespół Spandau Ballet. Zespół, który bodajże jako pierwszy grał regularne koncerty w kultowym klubie The Blitz Steve'a Strange'a z zespołu Visage. To był zespół, nieromantycznie. Tak, to był zespół nieromantyk, ale z tego utworu, który za chwilę usłyszymy, słychać, że też mocno inspirowali się muzyką punkową. No, w sumie kto wtedy nie inspirował się tą muzyką również? No, oczywiście tej elektroniki jest całkiem sporo. Później zespół przeszedł Voltę, bardzo świadomą transgresję na płycie True, którą wszyscy państwo doskonale znają z tego wielkiego przeboju, chociażby. Natomiast teraz będziemy słuchać utworu z bardzo wczesnego okresu działalności. To chyba pierwszy raz w historii ktoś zapowiada Spandau Ballet reklamujących jako punkowców. Jedziemy. I am beautiful. ja dzisiaj w bluzie Memento Mori, Rafał w koszulce The Beatles. Aha, no tak się zastanawiam, przypominam, no właśnie, ale ja sobie przypominam te zespoły Neuromantic pierwsze, Duran Duran, Spandau Ballet i tak dalej, występowali często w takich bardzo szykownych garniturach. Ja wiem, czy to był szyk, czasem one świeciły żabotach, się. Świeciły się czasami. Tak sobie patrzę na ciebie i zastanawiam się, jak byś wyglądał w takich ciuchach. Świeciący, ale mam garnitur. Częściowy. Elegancki. No ale teraz w ogóle nie o elegancji będzie, chociaż chłopakom też się zdarzało założyć marynarki, ale części oczywiście glany, kurtki, skóry i tak dalej. I to będzie naprawdę soczysty kawał kokneja, czyli taki język ulicy. I dla tych, którzy bardzo wrażliwi na brytyjskie słowa, no proszę uprzejmie o wybaczenie, bo parę tam ale słów... zatykać uszu nie każesz. Nie, słuchaj, wczoraj z córką słuchałem nowej Lany Del Rey, którą lubię bardzo. Całkiem sympatyczna płyta, też jej słuchałem. I słuchaj, powiem ci, mięsko tam tak sunie, po prostu schabowy za schabowym. Głosem, nagle ni stąd, ni zowąd. Więc to, co wtedy wydawało się straszliwe, dziś jest naprawdę na porządku, niestety dziennym i nocnym. Oj, oj, oj! Chyba najważniejsza ojowa kapela tamtych czasów. Cockney Rejects! Yeah! Let's go. O nie, proszę państwa, Rafał tak łatwo nie odpuści. To nie jest ostatni utwór w tym duchu. No tak, tak, bo żal, to wiesz, posłuchać było tych oddalających się Cockney po londyńskim bruku, więc pomyślałem, że dobrze by było teraz na nasz grunt zerknąć. I bardzo dobrze. I od razu natychmiast się uruchomiły wspomnienia, przegięcie pały, pamiętacie państwo taką gazetkę? A druga Kukuryku, tak. Przez Kukuku pisane. Chyba tam też o Cockneyach pisali. Natomiast ten zespół, no, nazwę pewnie z Apokalipsy zaczerpnął, więc będzie ci bliskie znowu. Apokalipsa 9.11, tam jest rzecz o Abaddonie, ale niech przemówią sami. Wet! Za wet! Zawet, punk rock żyje, a kto nie poguje tego, we dwa kije. O, no i tak teraz kącik punkowy na chwilę zamykamy, na dłuższą chwilę. Ale to też warto powiedzieć, że zespół Abaddon i płyta Wet za Wet w 1986 roku ukazała się. I co ciekawe, wydała ją francuska wytwórnia New Wave. Nie było to wtedy normą. Co się tak często, jeżeli chodzi o polskie zespoły, nie zdarzało. Więc odnotujmy to, pocieszmy się tym siarczystym punkiem i przejdźmy do innego kultowego zespołu. Jesteśmy trochę w późniejszych czasach, a właściwie dosłownie półtora, dwa lata temu, bowiem mówimy o zespole Hedone. Mhm. Tym razem z towarzystwem świetnego wokalu Joanny Prykowskiej, znanej państwu doskonale z zespołu Firebirds. To legenda industrialnego rocka. W Polsce chyba jeden z pierwszych, jeżeli chyba w pierwszej trójce zespołów, które grały w ten sposób w Polsce. Maciej Werk, który do dzisiaj przewodzi temu zespołowi, również wtedy stał na jego czele. I chyba będziemy teraz znacznie bardziej spokojni, słuchając tej piosenki. Przed państwem utwór Jak z płyty 2020. Nikt dziś nie jest spokojny przed meczem. Pytam siebie, czy tak ma być? Czy tak już będzie powszechczas? Każdy mój niepewny krok, rzednie pod stopami grunt. Co lubię, nie pamiętam już. Obojętność mdli. Nade mną niebo stale tkwi. serce ciągle lśni. Zbyt odległe, by sięgnąć ich. Za ten smutek, za ten żal. Niewykrzyczaną złość. Gdzie spojrzę, tam noc. Tam pusto. Pani Joasiu Szacuneczek, bardzo pięknie zaśpiewana. Bardzo pięknie, a dodajmy, że Maciej Werk jest też dyrektorem festiwalu Sound Edit i już jako forpoczta festiwalu, który odbyła się zwykle pod koniec października albo na początku listopada, odbędzie się w lipcu absolutnie wspaniały koncert. Hitowy. W Łodzi. Lisa Gerrard i Jules Maxwell wystąpią tam. Czyli że będzie żywy dowód na to, że umarli tańczą po prostu. Bardzo serdecznie Państwa na ten koncert zapraszam. Ja już ostrzę sobie na niego bilety zęby. Warto kupić zawczasu, bo potem poszybują w górę. O ile jeszcze można je kupić. Miejmy nadzieję, że tak. To zaraz będziemy kupować. A teraz bez zbędnych i zbyt długich zapowiedzi przejdziemy... Piosenkę w kratkę. ...do rejwów z początku lat 90. Shaman, szkocka kratka. Move in a Mountain. my nothing sharp on my way. From conviction, no fiction, this is my day. So high, earth below me, revolving above the sky. I feel no fear, to be here is oh so fine. Shining brightly like sunlight inside well, my mind. You know that any mountain is capable of moving. You're shaming on the new generation who are proving. You can be what you wanna be. Let your soul and your body and your mind be free. One of a kind. We all are that. I'm going all the way is where I'm at. With delivery smooth like water from a fountain. That's why I can move any mountain. Ready for the next transition, cause the time is right for a new vibration. My vision, one nation, one tribe, one day will come the might to move any mountain. Like sunlight inside my mind. Zespół The Shaman powstał w 1985 roku i żeby było ciekawiej, grali muzykę psychodeliczną. Dopiero później pojawiły się rejwy, chociaż rejw właściwie też taki psychodeliczny bywa. Bo ten na pewno był. A teraz zespół, który na szczęście nadal gra, nadal nagrywa, nadal robi przeboje, można powiedzieć, choć specyfika tych przebojów na pewno nie popowa. The Cult, myślę, że państwo kochają.